तुम्हारे जलवों को हम बेकरार हैं ओ शो, तुम्हारे जलवों को, तुम्हारे जलवों को हम बेकरार हैं ओ शो। ये जिस्म जा हुए तुम पर निसार हैं ओ शो, ये जिस्म जा हुए तुम पर निसार हैं ओ शो, निसार हैं ओ शो, निसार हैं ओ शो। घना अंधेरा था, घना अंधेरा था, जलाए आपने, जलाए आपने दीपक हजार हैं ओ शो, जलाए आपने दीपक हजार हैं ओ शो। ये जिस्म जा हुए तुम पर निसार हैं ओ शो, ये जिस्म जा हुए तुम पर निसार हैं ओ शो। नजर से छेड़ते दिल का सितार हैं ओ शो, नजर से छेड़ते दिल का सितार हैं ओ शो। ये जिस्म जा हुए तुम पर निसार हैं ओ शो, ये जिस्म जा हुए तुम पर निसार हैं ओ शो। Thank you. हमेशा प्रेम की सुनते पुकार है ओशो, ये जिस्म जा हुए तुम पर निसार।